W Jemenie Al-Kaidy Półwyspu Arabskiego. Obie grupy próbują opracować nowe typy bomb bez elementów metalowych i ze słabo wykrywalnym materiałem wybuchowym. Tymczasem brytyjski wywiad studiuje inne nowe metody zamachów, jakich mogą próbować islamscy ekstremiści, w tym chirurgiczne wszczepianie bomb zamachowcom samobójcom. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Kolejne uszkodzenia kamienic w centrum Bytomia. Tym razem doszło do pęknięcia na ścianie wewnątrz budynku w samym centrum miasta. Nikomu nic się nie stało, ale konieczna była ewakuacja. Tym razem skończyło się na szczęście tylko na strachu. Z uszkodzonego budynku ewakuowano 9 osób, z sąsiadującego 29. Decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Bytomiu mieszkańcy wrócili już do swoich mieszkań. To nie pierwszy tego typu przypadek w tej części miasta. W zeszłym tygodniu 17 osób ewakuowano z kamienicy położonej na tym samym placu. Wtedy do uszkodzenia budynków doszło podczas prowadzonych prac remontowych. Bytom od lat zmaga się z problemem pękających kamienic. Powodem są m.in. szkody górnicze. Najbardziej poszkodowaną dzielnicą jest dzielnica Karp, z której kilka lat temu musiała się wyprowadzić część mieszkańców. Łukasz Kałuża, Radio Katowice. Znajomość włoskiego to za mało, żeby się z Włochami dogadać. Trzeba jeszcze znać język i gestów. Tak uznał konsulat Stanów Zjednoczonych w Mediolanie i nakręcił dla Amerykanów specjalny teledysk w rytmie rapu. Dzięki niemu można się dowiedzieć, jak pokazać, że jest się głodnym albo że coś kogoś zupełnie nie obchodzi. Rapujący nauczyciele uczą, jak bez słów poprosić o kawę, wodę lub wino, bo każde z tych życzeń wyraża się w inny sposób. Widzowie poznają też wyrazistą i powszechnie używaną gestykulację, za pomocą której zadaje się pytanie, czego chcesz, lub daje do zrozumienia, że to koniec rozmowy albo że ktoś jest szalony. Po włosku przy pomocy rąk można też pokazać, że coś jest doskonałe, albo zapytać, czego się boisz. Trzeba jednak przy tym bardzo uważać, bo niektóre różnice w gestach są niewielkie i mogą zupełnie zmienić ich znaczenie. Przez radio tego Państwu nie pokażemy, ale mogą Państwo chociaż posłuchać. Crazy, this is perfect time to go. There is nothing, I don't care. Full of people, are you scared? Have some water, drink some wine, get a coffee, take. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Jutro do 29 stopni, w sobotę 30, w niedzielę 32, a w poniedziałek 34. Do Polski zbliża się upalny front. Dziś jeszcze umiarkowana temperatura, od 20 stopni w Koszalinie i Słupsku do 24 we Wrocławiu. Do tego na przemian chmury i słońce, ale deszcz tylko na dwóch krańcach, północno-zachodnim i południowo-wschodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie doktorze, mam problem. Co się stało? Nie wiem, czy mogę ją zostawić. Żonę? Nie, firmę. Firmę? Musi pan ją zabrać ze sobą. Wystarczy przenieść numer do Orange dla firm. Zyska pan smartfon za 0 zł na start oraz tablet także za 0 zł na start w ofercie Business Everywhere. Dzięki usłudze wspólnie i internetowi na obu tych urządzeniach będzie pan mógł spokojnie czuwać nad swoją firmą nawet na wakacjach. Aha. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy wymiary gitary. Sinking. Then I came around, and everyone I'd loved before flashed before my eyes, and nothing mattered anymore. I looked into the sky. Well, I wanted something better, man. I wished for something new. Yeah, I wanted something beautiful. I wished for something true. Been looking for a reason, man. Something to lose. When the wheels come down,

Saturday night. We'll be right back. Wishbone Ash, raz jeszcze na koniec dzisiejszych trzech wymiarów gitary w kolejnym klasyku. W przepięknym, godnym polecenia tym, którzy jeszcze go nie obejrzeli, w filmie będzie głośno. Pierwsza scena to Jack White, który konstruuje najprostszą gitarę świata. Z kawałka deski, gwoździa i kawałka drutu. To pokazuje, że zagrać można na wszystkim. A jego najnowsza solowa płyta powinna chyba mieć pod tytuł Trzy wymiary gitary. Już bardzo, bardzo niedługo Jack White będzie wcinał na deser swoje ulubione pierogi. A jak tak dalej pójdzie z jego fascynacją starą technologią połączoną z nowoczesnym podejściem do sprawy, to pewnie za rok albo dwa na jego koncercie będzie obecna narzynarka płyt winylowych i wychodząc z koncertu będzie można dostać winyla z zapisem całego występu. Tak mi się przynajmniej wydaje. A teraz moi ulubieni młodzi debiutanci. Debiutanci, których wokalista jest ewidentnie zapatrzony w Jacka. It was a mutual night. I still feel that pain. I walked down the street when I'd lose my way. She's not the girl that you could rate. I remember so. Shut the fuck up and play some rock and roll, alright. Kick out the old jail, I can feel this girl. Kick out the old jail, I can feel this girl. Kick out the old jail, I can feel this girl. Kick out the old jail, I can feel this girl. Drink you out of mess, you said. Inside of me, nothing you can stop. No matter what I see, invincible disease begins to lead me to sin. Over and over and over again. Kick out the road, yeah. I can feel this girl. Kick out the road, yeah. Gitara i wokal jak u Jacka White'a. Bardzo dobre wzory. Zespół nazywa się Venus Fly Trap. Mój kiedyś ukochany zespół Focus wciąż jest aktywny, ale brakuje w nim bardzo ważnego ogniwa. Gitarzysta Ian Ackerman, uważany przez niektórych za największego rockowego wirtuoza gitary świata, większego od Erika Claptona i mu podobnych, to oczywiście zawsze dyskusyjna sprawa, a muzyka to nie sport i takie klasyfikacje są wyłącznie umowne. Nie dogaduje się z współzałożycielem zespołu Tyson Pellirem. Ten z młodszymi kolegami koncertuje osobno, a tymczasem Ian koncertuje albo solo, albo na bardzo prestiżowych imprezach typu festiwal jazzowy w Montreux. Występował też z Paco de Lucio. Być może zagrają kiedyś jeszcze razem, bo powiem szczerze, Focus bez Ackermana to nie jest ten sam zespół. Tutaj oczywiście jeszcze razem. Thank you. W przypadku dyskografii zespołu Focus nagrania koncertowe są szalenie ważne, bo są nie tylko uzupełnieniem, ale absolutnym dodatkiem do nagrań studyjnych, pokazującym, że wirtuozja zespołu na żywo przewyższała nawet to, co potrafili zrobić w studio. Ich wykonanie w amerykańskim studio telewizyjnym utworu Hocus Pocus zostało kiedyś nawet wybrane przez bodajże Rolling Stone za najlepszy utwór wykonany na żywo przez zespół rockowy kiedykolwiek i gdziekolwiek. W przypadku grupy Dire Straits moim zdaniem jest podobnie, choć nie myślę wcale o nagraniach koncertowych na dużych stadionach. Tam trochę przepadli. Błysnęli za to zaraz po pierwszej płycie w studiach BBC. We'll do a song that some of you might have known from the club scenes that we've done around London. It's a thing called Wild West End. Wild West End. Yes, I saw DJ Easy. Yes, man. I feel alright just to see him do that stuff. She's dancing hard, I'll move on by. The close-ups can't get rough when you're walking. Mark Knopfler mruczy coś pod nosem nawet śpiewając, a już w zapowiedzi naprawdę trudno było zrozumieć, ale było tam coś o graniu w klubach Londynu właśnie na West Endzie. Dałbym wszystko, żeby zobaczyć ich wtedy w takim klubie na 100 albo 200 osób. To pewnie już nigdy nie będzie możliwe. Rozmawiając z zespołem Soundgarden kilkanaście dni temu, zapytałem Chrisa Cornella o pewną płytę, mówiąc: wycięliście niezły numer, robiąc taką woltę o 180 stopni. A on na to: wiesz, my po prostu piszemy piosenki. Kiedy piszemy i nagrywamy, nie myślimy o tym, co będzie potem. To jakoś tak samo wychodzi. Speak the real Po Super Unknown była jeszcze jedna płyta, a potem nie bardzo mogli się dogadać, co zrobić dalej, więc postanowili dać sobie spokój na dłuższy czas. A kiedy wrócili, to najpierw nagrali świetną płytę King Animal, a dopiero potem reedycję w przepięknej zresztą wersji albumu sprzed lat 20. Zawsze starali się trzymać poziom i to im się udaje do dziś. A teraz dedykacja dla pewnego młodego człowieka, który myślał, że zespół, który za chwilę zagra, skawerował Behind Blue Eyes, zupełnie innego zespołu. We'll be right back. Płyta Who's Next, która na okładce sfotografowanej przez znanego specjalistę od fotografii rockowych Ethana Russella przedstawia zespół, który właśnie, przepraszam za słowo, obsiusiał coś, co przypomina chociaż nie kolorem monolit z filmu Odyseja Kosmiczna, który ukazał się kilkanaście miesięcy wcześniej. Pete Townsend, którego autobiografia Kim jestem właśnie w Polsce się ukazała, zapowiada, że jednak znowu się zreformują i chyba tym samym pobiją rekord Guinnessa w ilości powrotów na scenę. Grupa The Who ma ruszyć w trasę w okolicach Bożego Narodzenia i być może także nagrać nową studyjną płytę. O autobiografii Pita Townsenda jeszcze będziemy mówić w Trójce. Mam zamiar fragmenty zaprezentować w programie Lista Osobista w którąś z sobót. Piotr Baron wciąż na wakacjach, ale grupa wiernych fanów Trzech Wymiarów Gitary skupiona na Facebooku dała znak życia. Mówią, że są, słuchają i pozdrawiają. Pozdrawiamy też w drugą stronę i oczywiście pozdrawiamy Piotra Barona. Zgodnie z zapowiedzią na początku programu raz jeszcze klasyka i to koncertowa grupy Wishbone Ash. Tym razem utwór Blowing Free. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. To były Trzy Wymiary Gitary. Zapraszamy do reklamy. Raz i dwa. Gotowy na rozgrzewkę? Dobrze się przygotuj, bo czeka cię bieg do Lidla po buty do biegania i sportowe ubrania. Bo już dzisiaj w Lidlu lekkie i bardzo wygodne buty do biegania, damskie i męskie, z wielowarstwową pochłaniającą wstrząsy podeszwą, z systemem wentylacji Airstream Sys i systemem stabilizacji śródstopia za jedyne 66 zł. Buty do biegania w Lidlu tylko za 66 zł. W takich butach to dopiero będzie bieg. Lidl. Mądry wybór. Tylko teraz lekki tablet Samsung Galaxy Tab 3 z 7-calowym ekranem, tańszy aż o 300 zł. Zabierz go na wakacje i ciesz się szybkim internetem. Po szczegóły zapraszamy do salonów Orange. Śpiesz się. Oferta ważna do 8 lipca lub do wyczerpania zapasów. Pobudka, posłuchaj o wyjątkowej okazji. Tylko dziś, tylko przez jeden dzień w Polo Markecie. Twaróg krajanka półtłusty w cenie 95 groszy za 100 gramów. Twaróg krajanka półtłusty w mocno pobudzającej cenie. 100 gramów za 95 groszy. Tylko dziś, tylko w Polo Markecie. Polo Market, mój ulubiony. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 lipca, jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Według biegłego szalona jazda Roberta N. ulicami stolicy bezpośrednio nie powodowała niebezpieczeństwa katastrofy, ale na pewno złamał przepisy. François Hollande i Angela Merkel wzywają Władimira Putina, by wpłynął na prorosyjskich separatystów, by zawarli z Kijowem rozejm. Odeszła z partii, ale z europarlamentu odchodzić nie zamierza. SLD naciska, by Lidia Geringer-de-Oedenberg oddała mandat. Szaleńczy rajd Roberta N. ulicami Warszawy nie prowadził bezpośrednio do niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, jednak z całą pewnością kierowca wielokrotnie złamał przepisy. Tak ustalił portal TVP Info na podstawie zeznań biegłego, który analizował nakręcony w stolicy film. Ostateczna opinia ma być gotowa dopiero 15 lipca, ale śledczy już są pewni, że to Robert N. siedział za kierownicą BMW, co miało potwierdzić kilka osób, w tym pasażer samochodu, który brał udział w rajdzie. Kierowca był poszukiwany, gdy zamieścił w internecie 12-minutowe nagranie, na którym widać, jak łamie przepisy. Z prędkością ponad 180, a miejscami nawet 200 km na godzinę jeździ pod prąd, wyprzedza na trzeciego i przejeżdża skrzyżowania na czerwonym świetle. Robert N. usłyszał już 7 prokuratorskich zarzutów, ale żaden z nich nie dotyczy tego rajdu. Między innymi będzie odpowiadał za posiadanie broni bez zezwolenia. Prezydent Francji i kanclerz Niemiec wzywają Władimira Putina, by nakłonił prorosyjskich separatystów na Ukrainie do zawarcia porozumienia z Kijowem w sprawie rozejmu. François Hollande i Angela Merkel rozmawiali z rosyjskim prezydentem przez telefon, będą też rozmawiali z prezydentem Ukrainy, a chodzi o ustalenie spotkania grupy kontaktowej, która jeszcze dziś miałaby ustalić warunki zawieszenia broni. Jest też apel z Moskwy, rosyjskiego MSZ-u do władz w Kijowie o zaprzestanie bombardowań obiektów cywilnych. Rosyjscy dyplomaci twierdzą, że w wyniku operacji antyterrorystycznej w południowo-wschodnich regionach Ukrainy cierpi głównie ludność cywilna. Rosyjskie stacje telewizyjne publikują reportaże z obozów dla ukraińskich uchodźców. Ludzie są przestraszeni i nie chcą już wracać do swoich domów, ponieważ boją się zemsty kijowskich władz, informują rosyjscy dziennikarze. Według wicepremier rosyjskiego rządu na terytorium federacji